Новите възгледи. Беседа от учителя, държана на 7 август 1932 година. В живота съществува един вътрешен процес, който се нарича растене. Резултатът на този процес е усъвършенстване на човешкия дух. В човешкия ум са складирани много знания, които един ден ще се заличат, както се заличава напечатаното в книгите. Защо се заличават тия знания? Защото не са приложени. Всяко неприложено знание лесно се заличава. Не е само знанията се заличават, но много скърби и радости се заличават от сърцето на човек. При това положение човек прилича на изпаднал търговец, дюкяна на когото няма стока, в касата му няма пари и около него не обикаля вече нито един приятел. Този търговец сега само запитва: какъв е смисълът на живота? На този въпрос няма отговор. Казвам: за човек, който не е приложил знанията си, животът наистина няма смисъл. Да питате какъв е смисълът на живота, то е все едно да питате защо снегът се топи, защо дъждът вали, защо тревата расте и съхне. Вие можете да дадете някакви обяснения на тези въпроси, но трябва да знаете, че между всички явления в природата съществуват известни отношения. Снегът не се топи сам за себе си, нито пък тревата никне и съхне за себе си. Ако запитате защо устата яде, ще ви се отговори, че и тя не яде за себе си. Преди всичко устата няма съзнание. Тя работи за други го, а не за себе си. Ако господарят ти даде нещо, тя ще го вземе, но пак не за себе си. На същото основание, ако се запитате за кого живеете, ще знаете, че не живеете за себе си. Сега аз нямам предвид да обяснявам противоречията в живота, защото според мене противоречие в живота няма. Скърби, страдания, грях в живота също няма. Това са човешки изобретения. Ако човек падне някъде и счупи крака си, животът ли е виновен за това? Животът даже не е мислил, че човек може да падне и да счупи крака си. Някой казва: няма аз да живея, за да падам. Не. Ти живееш, за да ходиш, да мислиш, да се радваш. Че си паднал, то е твоя работа. Който разбира живота, той се радва. Който не го разбира, той страда. Който разбира живота, той мисли, учи. Който не го разбира, той не мисли, той е невежа. Който разбира живота, той живее, а който не го разбира, той умира. Казвате: какво ще стане с нас след смъртта ни? Ако след смъртта си разберете истината, вие ще оживеете. Ако не я разберете, ще станете на прах и пепел. И тъй, разберете ли истината, т.е. Словото Божие, вие ще имате хиляди приятели, които в случай на нужда или нещастие ще ви се притекат на помощ. Не разберете ли истината, т.е. Словото Божие, вие ще имате хиляди неприятели, които ще се радват, като ви видят в нещастие и ще кажат: така му се пада. Като виждате, че ви помагат, вие ще се чудите защо е така, но трябва да знаете, че всички тия помощници са изпратени от Бога, защото го обичате, защото разбирате Словото му. Виждате ли неприятелите си около вас, ще знаете, че това става по същата причина, че не обичате Господа, не разбирате Словото му. Като наблюдавате и изучавате живота, вие си казвате: защо светът е създаден по този начин? Това е стара философия. Аз бих желал да се намери някой да даде нов план за създаване на света. И ако този план е по-добър от сегашния, аз пръв бих го проповядвал на света. Преди всичко, за да се роди човек, това не зависи от него. Майка му и баща му са главните фактори за неговото раждане. Родителите му са стрелочници, които са дали направление, дали са път за идването на човека на земята. Човек сам не може да избере родителите си. Но веднъж дошъл на земята, той има свободата да избере приятелите си. Щом излезе от утробата на майка си, човек е вече свободен. Някой казва: защо трябва да имам баща и майка? За да се освободиш от робството, в което живееш. Защо трябва да се женят хората? За да освобождават робите. Докато човек не стане баща или майка, той не може да отиде на фронта да воюва за освобождаване на своите деца от робство. Какво повече може да иска човек, след като баща му и майка му са воювали за него и са го освободили? След всичко това трябва ли да пита защо се е родил? Родил се е, за да бъде свободен. Раждане значи освобождение. Раждане значи още разбиране на Словото. Почне ли човек да разбира Словото, мъглите около него се разпръскват, както стана сега около нас? Закон е. Каквото става вън от нас, става и вътре в нас. И обратното е вярно. Каквото става вътре в нас, става и вън от нас. Няма по-голяма красота от зависимостта между явленията на външната природа и тези, които стават в самия човек. Когато художникът рисува една картина и внесе мисъл в нея, тя е красива, защото представлява част от него. Жива картина е тя. На това основание и всяка дъждовна капка е жива. Мъгла има в нея. Каква по-красива музика от милионите дъждовни капчици, които непрекъснато пеят и свирят? Който не разбира тази музика, казва: мъгла, дъждовни капки са това. Глухият вижда движението на телата, но не ги чува. Той не разбира смисъла на тяхното движение. Слепият пък чува движението на телата, но не ги вижда. И той не разбира смисъла на тяхното движение. Затова именно слепият казва: чувам някакъв шум около себе си. Не, това не е шум, то е движение, то е увеселение. Който не разбира защо хората се движат, той мисли, че те вдигат шум. Обаче шум и движение не са едно и също нещо. В шума има нещо неприятно, дисхармонично, а в движението има музика, хармония. Казвам: докато мравията не излезе от своята форма, тя не може да се весели като човек. Тя винаги ще си остане в същата форма. Докато мравката живее в мравуняка, тя ще носи пашкули от дърветата, ще прави купчинки от тях и ще мисли, че в това се състои смисъла на живота. Понякога човек е смешен. Направи си една малка къщичка с два прозореца и една врата и почва да я обикаля, да смята колко сламки трябва да донесе в къщи. Той ще събере всички сламки от овцете и с тях ще си напълни един юрган. Всяка сламка представлява косъм от вълната й. После ще си направи една дреха от тези косми и ще каже: «Красива е моята дреха». Най-после той ще облече дрехата и ще мисли, че е ангел. Такива са вашите разбирания. Утре дрехата ще се скъса и той ще плаче за сламките, които е събирал. Питам: какво щастие може да съществува при такова разбиране на живота? Щастие, което зависи от сламките, не е истинско щастие. Щастието се постига при пълно и дълбоко разбиране на живота. Защо животът не е щастлив? Има причина за това. Тази причина е фон, сянка на бъдещото разбиране. Сега, като говоря за разбиранията на хората, не казвам, че разбиранията им нищо не струват, но те са временни, подлежат на промени. За пример, вие стрижете вълната на овцете и се радвате, че ще си направите една дреха. И овцата се радва на вълната си, но никой не я пита. Обаче, дойде ли някой при вас да ви стриже, вие веднага се сърдите и казвате: кой смее да ме стриже? Това е цяла кражба. Когато вас стрижат, това било кражба. А когато овците стрижат, то било необходимо, за да им поникне нова вълна. Значи, когато вие стрижете овцете, за тях това било добро. Когато вас стрижат, назад ви тръгвал. Чудна философия имате. Доколкото зная, философията на овцете не е съгласна с тази на хората. И те имат свои аристотеловци, платоновци, кантовци, които не са съгласни с философията на хората. Те казват: и ние имаме свое мнение, но докато сме слаби, ще търпим. Един ден, когато станем силни, публично ще изкажем своите разбирания. Ще се приготвяме за това време. За сега хората са прави. Когато човек стриже овца, върви. Когато вълк стриже овца, не и върви. На същото основание казвам: ако дойде един ангел да остриже човека, ще му тръгне напред. Овца не може да стриже овца. Човек може да стриже овца. Обаче човек да стриже човек не е позволено. Често някой човек се заема да стриже хората и всички намират, че това е вреда на нещата. Казвам: няма по-лошо нещо за човека от това други да го стрижат. Всеки трябва сам да се стриже. Аз не ви препоръчам да ходите по бръснарници. Защо? Често се случва, че бръснарят е болен от някаква заразителна болест и предава болестта на своя клиент. Случва се още бръснарят да е стригал някой болен и по този начин заразява клиента си. Изобщо много физически болести се предават чрез контакт, чрез общение с болни хора. Ако шивачът е болен, той може да предаде болестта си на онези, които шият дрехи при него. Ако писателят е болен, той може да предаде своето тежко състояние на някой от читателите си. Една мисъл, предадена устно или писмено, може да внесе в душата на хората живот, но може да внесе и смърт. Ако съдържа истината в себе си, тя носи живот. Ако не съдържа истината, тя носи смърт. За пример, срещате един човек, който се препоръчва за християнин. Питате го: какво мислиш за Христа? Иисус, като всички хора, е проповядвал едно учение, резултат на някакво свое състояние. Казвам: този човек не говори истината. Той не стриже правилно. Истинският християнин би трябвало да каже: Христос е проповядвал божествено учение, но аз още не съм го приложил, не мога да говоря за това учение. Днес много хора говорят и каквото знаят и каквото не знаят, следствие на което стават големи погрешки. Помнете следното. Търговецът се обича за стоката, за парите, с които разполага. Силният за силата си, любящият за неговото сърце, умният за знанието и мъдростта си. И тъй нататък. Следователно, човек се обича само за хубавото, което има в себе си. Който иска да бъде обичан, той непременно трябва да има нещо хубаво в себе си. Същевременно и той трябва да обича хората за хубавото в тях. Който е намерил за какво го обичат хората и за какво той ги обича, той е разрешил един от важните въпроси в живота. Да обичаш човека, това подразбира да откриеш в него една добродетел. На религиозен език казано, да обичаш човека значи да виждаш Бога в него. Виждаш ли Бога в човека, това подразбира познаване на нещата, т.е. да виждаш всичко ясно, без да се заблуждаваш. Щом видиш слънцето, ти веднага ще го познаеш. Няма да питаш хората, това ли е слънцето или чакаш друго някое. Много хора, като видят Бога, съмняват се в него. Започват да се допитват до този или онзи философ, какво той ще им каже. И философът ще почне да описва качествата на Бога, ще го сравнява, ще го доказва и докато дойде до някое заключение, Бог си заминал. В края на краищата виждаме, че и обикновените хора се съмняват в Бога и философите също се съмняват. Питам, какво може да се постигне при такива разбирания? Съвременните хора имат много ограничени схващания, даже и за най-обикновените въпроси. За пример, някои казват: защо трябва да ходи човек по планините, да се удря по камъните, да дивее по горите? По-добре е да си стои вкъщи на спокойствие. Какво ще кажете на това? По домовете си и хората спокойни ли са? Много хора днес стоят по домовете си, но не са спокойни. Прививат се от ревматизъм, от ишиаз и от трет още болести. Тъй щото камъните и в домовете им ги намират. Камъните представляват болестите, недоразуменията, противоречията между хората. Следователно, в планината човек има 100 пъти по-голяма възможност да намери истината, отколкото в долината. Ако планините нямаха някакво предназначение, те не биха съществували. Планините не са създадени за снеговете и ветровете, те са създадени за хората да се учат, да се ползват от тях. Както небето сега се замъглява, така и човек е в сила да помрачи живота си. Как може човек да помрачи живота си? чрез отрицателни мисли и чувства. Днес допусне една отрицателна мисъл в ума си и едно отрицателно чувство в сърцето си. Утре допусне една отрицателна мисъл и едно отрицателно чувство и лека по лека не забелязва как хоризонтът му постепенно се заоблачава и помътнява. На какво прилича такъв човек? Той прилича на пътник, който върви по прашен път, тропа с краката си, вдига прах и шум и нищо повече. Днешната мъгла е дадена за предмет на учение. Между горните и долните слоеве на мъглата се води усилена война. Те разрешават един индивидуален въпрос. Долните слоеве искат да се вдигнат нагоре, а горните не ги пущат. Ако долните успеят да се вдигнат нагоре, небето ще се изясни. Въз основа на същия закон и у човека става такава вътрешна борба, вследствие на ред противоположни мисли и чувства, които се явяват в ума и в сърцето му. В тази борба човек е главният фактор, който примирява, убеждава, съветва, докато най-после борбата се свърши. След това човек иска да разбере любовта, мъдростта, истината. Обаче той трябва да знае, че тези неща не са за него. Той може да се интересува от проявите им, но не и от самите тях. Дойде някой при мен и ми казва: кажи ми нещо за мъдростта. Ето, вземи тази книга с формулите и я изучавай. Не я разбирам. Ти ми кажи нещо за мъдростта. Ето, погледни това езеро, тази река, това море. В тях се крие велика мъдрост. И тях не разбирам. Наблюдавай, изследвай, учи. Един ден ще разбереш какво нещо е любовта, какво е мъдростта, какво е истината. Казано е, че хората трябва да се обичат и да хранят добри чувства помежду си. Защо човек трябва да обича другите хора? Човек трябва да обича другите хора за себе си, за своето добро. Обичайки, той ще може правилно да расте и да се развива. Казвате: тази любов е много егоистична. Не, тази е истинската любов, да обичаш хората за себе си. Не прави зло на хората пак за себе си. Каже ли някой, че ще направи нещо за Бога, това подразбира, че в съзнанието на този човек Бог е отвън някъде. Питам тогава: къде е Бог? Не зная. Друг казва, че Бог живее вътре в него. Къде е, на кое място именно? Не зная. Щом човек не знае къде живее Бог, дали вън или вътре в него, той не разбира въпроса. Каже ли, че Бог живее в него, той трябва да подразбира цялото човечество, всички живи същества на небето и на земята. Ако той не разбира въпроса така, той е все едно да доказва, че цялото дърво се заключава в един лист. Не. Листът е само част от голямото дърво, но той подразбира всички останали листа, клончета, цветове, плодове и т.н. Тъй, щото каже ли някой, че Бог живее в него и няма предвид цялото битие, той не разбира истината. Този човек е в положението на лист от дървото, който всеки вятър може да откъсне и да разиграва. Който разбира истината, той е лист от дървото на живота и никой не е в сила да го откъсне. През цялата вечност този лист стои на мястото си и върши своята работа. Сега, като ви говоря по този начин, пазете се от следното. Не слагайте старите си възгледи в разрез с новите. Не мислете, че старите възгледи нищо не струват. Когато посадите една семка, първо тя изкарва 2-3 малки коренчета, после още 2-3 и тъй нататък. След коренчетата излиза стъбло, което постепенно се разклонява, разлиства и продължава да се развива. Питам. Трябва ли да мислите, че първите коренчета не са важни, защото са най-стари? Не. Първите коренчета са толкова важни, колкото и последните. Първите усилват живота на младото дърво. На същото основание някой казва: едно време бях дете, по-детски разсъждавах. Той се смее на своето детинство. Не се смей на себе си. Ти като дете си разсъждавал добре. Като дете ти си бил откровен, искрен, не си лъгал, а сега като възрастен послъгваш малко. Кога си бил по-добър? Като дете ти си бил готов да разделиш капката си със своите другарчета, бил си щедър. А сега си станал скъперник, затворил си се, чакаш да ти дават. Кога си бил по-добър? Ще кажете, че като възрастни сте по-учени. Това е ваше мнение. Съвременните хора имат голямо мнение за себе си и някои от тях приличат на един от младите английски проповедници, който свършил Оксфордския университет, по богословие свършил. Той станал проповедник в една от баптистските църкви и решил един ден да посети Спържена, стар знаменит проповедник в Лондон. Той отишъл в дома му, подал си картичката на слугата и написал: твой брат в Христа те чака вън. Спържен прочел картичката и написал на другата страна: сега имам работа с Господа. Ще имаш добрината да почакаш още малко вън. Старият проповедник се молил в това време, заед бил, а младият искал веднага да го приемат, да не чака дълго време вън. Много хора бързат като младия проповедник, не искат да чакат вън. Те имат голямо мнение за себе си, свършили са университет, учени хора са. Съвременните хора искат да разберат нещата изведнъж. Всяко нещо очаква своето време за разбиране. За всеки ден е определено какво може човек да разбере и да научи. Той не може да разбере нито йота повече от това, което е определено. Закон е. Човек не може да види или да чуе повече от това, което му е определено за даден момент. За пример, главата на човека може да се обърне най-много под ъгъл 45 градуса. Такъв ъгъл може да се направи надясно или наляво, но по никой начин не може да обърне главата си, да образува ъгъл от 180 градуса. Рече ли да обърне главата си назад, той коренно изменя своето положение. Ето защо човек вижда нещата пред себе си по-добре от тия, които са зад него. Това, което е пред нас, ние наричаме бъдеще, а което е зад нас, наричаме минало. Казвате, реално ли е миналото? Реално е, разбира се. Ако миналото изглежда нереално, това се дължи и на гърба ви. Миналото остава зад гърба ви и като не го виждате, мислите, че не е реално. Обаче обърнете ли се с лицето към тази посока, тогава миналото става бъдеще, а бъдещето минало. Значи, според съвременните философии има минало, настояще и бъдеще. И тъй, като се говори за разбиране и за различаване, човек трябва да схваща нещата както са поставени в живата природа. За тази цел той трябва да разбира езика, граматиката на природата. Трябва да го разбира така, както знае граматиката на матерния си език. За пример, вие казвате любов и любя. Каква разлика има между тези две думи? Думата любов е съществително и като такава тя се скланя. Думата любя е глагол и като глагол той се спряга. Друга съществена разлика има между тези две думи. Когато любовта е съществително име, тогава ние слугуваме. Когато пък изразява действието любя, тогава тя ни служи. Какво правят хората, когато любят? Когато любят, хората се срамуват. Трябва ли човек да се срамува от любовта? Не трябва. Да любиш, това е равносилно на храненето. Трябва ли човек да се срамува като яде? Не трябва, разбира се. Следователно, най-великите неща, които човек може да направи в живота си, са следните. Да яде, да пие вода, да учи, да мисли, да чувства, да действа, да скърби, да страда, да се разкаива и тъй нататък. Щом има толкова велики работи в света, има за какво човек да живее. Сега дойде някой при мен и ми казва: няма кой да ме обича. Казвам: служи думата нима пред думата няма и вместо удивителна служи въпросителна и виж какво ще излезе. Ще излезе: нима няма кой да ме обича. Ще получите отговора: има кой да ви обича. Бог ви обича. Щом Бог ви обича, всички ще ви обичат. Сега, както виждате, небето започна да се прояснява. Това показва, че мъглите клонят към примирение. И те философстват помежду си. И те като нас се разговарят за велики работи. Когато човек започне да разбира, и мъглата постепенно ще се оттегли от неговото съзнание. Този процес става постепенно и последователно, обаче действието между частите на този процес става моментално. За пример, ти моментално можеш да станеш наследник, но за да се реализира този акт, време се изисква. Умре дядо ти. Моментално ставаш наследник. Обаче, за да се реализира и оформи този акт, изисква се време. Защо? Трябва да се прочете завещанието, трябва да се заверят всички документи и след това ще влезеш в правото на законен наследник. На същото основание, каже ли Бог за нещо, че ще бъде? Не се съмнявайте. Ще бъде. Кога? Това е въпрос на време. Може след година, може след две, три и повече, а може и след по-малко от година. Въпросът е да изчезнат мъглите от умовете и сърцата на хората. Щом те изчезнат, работите веднага се нареждат. Пред вас моментално се открива чисто светло небе, планини, дървета, канари. Реални ли са тези неща? Реални са. Мъглите обаче са нереални. Те се явяват и изчезват без да остават следи след себе си. Казвам: човек трябва да работи над себе си, да развива силата, която е вложена в него. Той трябва да развива тази сила в себе си, не за да се показва, че е по-силен от другите, но чрез нея да придобие свободата си. Кой е по-силен? Който се топли на огъня или който окладе огъня? Обаче и този, който се топли на огъня, и този, който кладе огъня, трябва да благодарят на клековете, че стават жертва за тях. Ако вие използвате разумно благата, които планината ви дава, и обработите полученото, както за вас, така и за ближните си, тази жертва е оправдана. Тогава и клековете ще минат от по-ниско в по-високо състояние. Условията, при които те живеят тук, са неблагоприятни. Следователно, от вашата разумна работа зависи и подобрението на техните условия. Съвременните хора говорят за смисъла на живота. Има ли защо да се живее или няма? В края на краищата всеки казва: смисълът на живота е да познаеш себе си. С други думи казано: смисълът на живота е да познаеш Бога в себе си. Значи, Бог е същината, към която всеки се стреми. Същината пък е цялото битие – растения, животни, хора, слънцето, луната, звездите, въздухът, водата, почвата и тъй нататък. Всичко в света е изявление на Бога в разни форми. Видиш ли един клек, разгледай го с окото на учение, а не с окото на простие. Простият ще каже: клек е това, и ще го захвърли на страна. Ученият ще го вземе близо до себе си и ще разгледа формата, големината, устройството му. После под микроскоп ще разгледа тъканите му. Той няма да го остави, докато не проникне в неговия вътрешен смисъл. В това отношение планината крие много тайни, много богатства, но още не ги дава на хората. Защо? Защото ги намира за невежи. Ако им открие богатството си преждевременно, тя ще ги спъне в техния път. Сега ще се върна към главната мисъл. Дръжте старите си възгледи и не считайте, че те не са прави. Всеки стар възглед е или коренче, или лист, или цвят от цялото дърво. Той е точно на своето място. Без него дървото не може да живее. Обаче едно е важно. Дървото не може да живее само с тия коренчета, листи и цветове. Нови коренчета, нови листи, нови цветове са нужни на това дърво, за да продължи новия си живот. Тези са новите възгледи за живота. Питам: новите възгледи изключват ли старите? Не ги изключват. Има ли противоречие между едните и другите? Никакво противоречие няма. Всяко нещо е ценно на времето си и на мястото си. Благодарете на Бога за старите възгледи. Благодарете и за новите възгледи. Някой казва: защо минах по този път? Благодари, че си минал именно по този път. Да, но не съм израснал достатъчно, не съм като другите хора. Благодари, че не си като другите хора. Направих една голяма погрешка. Благодари за това. Ако не беше я направил, ти нямаше да знаеш къде е слабото ти място. Може би твоята погрешка носи благо на друго някое същество. Ти пущаш кофата в кладенеца и вадиш вода. Кладенецът вика след тебе, ругаете, че си взел от водата му. Обаче ти занасяш водата на някой жаден пътник и се радваш, че си му услужил. Твоята грешка е по отношение на кладенеца, но не и към жадния човек. След това завали дъжд, кладенеца се събере не една, а две кофи вода. Следователно, човек трябва да има дълбоко разбиране за всичко, което става в живота. Каквото става в даден момент, то е най-доброто. Една кофа вода ще изтеглят от вас, две ще дойдат. Едно страдание ще преживееш, две радости ще дойдат. Кога? Само ако вървите по новия път. Пътят на любовта, мъдростта и истината. И тъй не разрешавайте, нито примирявайте противоречията в живота. За пример, вие ли вдигнахте мъглата? Не. Има една вътрешна сила в живота, която примирява, разрешава всички противоречия. Като живееш в съгласие с Бога, всички несгоди, всички противоречия се решават правилно. Божият дух прави нещата ясни. Където Божият дух отстъпва, там мъглата присъства. При това положение човек има очи, но не вижда. Дойде ли Божия дух, мъглата се дига, хоризонтът става чист, противоречията изчезват и човек вижда ясно. Сега ще се порадваме на днешния ден, който ще бъде хубав. Казвате, ще падне ли отново мъглата или съвършено ще се вдигне? Не се поставяйте в противоречие със себе си и знайте, че Божественото действа за добро. Не очаквайте щастието ви да дойде в бъдеще. Ако денят днес е добър, и утре ще бъде добър. И миналото е за добро, и настоящето е за добро, и бъдещето е за добро. Гледайте на настоящето като на топлина и светлина, които организмът възприема. Както чувствате светлината на ума и топлината на сърцето си, така трябва да чувствате Божието присъствие в себе си. Кой може след това да ви разубеди в съществуването на Бога? Доволният на малкото е доволен и на многото. Ще завърша беседата си със следното изречение. Не затваряй прозореца на живота си, когато приятелят ти се усмихва. Беседа от учителя, държана на 7 август 1932 г. на Рила в 5 часа сутринта.